צפוני עם גבי זוהר. סתיו באוויר, שעה שנייה, שלום רב לכם. ונפתח עם נוסטלגיה על שיבולים בעמק וירח עגול וציורים מעל הכנרת. כמי שאינו מורגל בנסיעות שטח על ג'יפים ורכבי 4x4, הניווט הזה שעשיתי עם ג'יפ פתוח לפני כמה שנים ביחידה הצבאית שלי, במילואים כמובן, הייתה חוויה מעוררת, חוויה שאני זוכר אותה עד היום. נסיעה ביומיים חשופים שגרמה לגופי הדווה, בעיקר באזור הראש, להתעכל כמעט בכל יתוש, בכל גרגיר אבק, בכל דבורה, דבור וצירה, שנעו בחלל האוויר. הנסיעה בשבילים נסתרים ביערות והחורשות בעמק בית נטופה, במקומות שמעולם לא הגעתי אליהם ותמיד הסתפקתי בכבישים העוקפים, הייתה חוויה סוריאליסטית לחלוטין. פגשנו שם את החקלאים מכינים את מקשות האבטיחים לקראת קטיף קרב, נסענו בינות עצי רימון שזה עתה הצמיחו פגים, עברנו לצד עצי תאנה ירוקי אלווה, חצינו שדות חיטה זהובה מאופק הדופק, נזהרנו שלא להתעכל בשיחי פטל דוקרניים, נשמנו את אוויר האדמה והתחמיץ והלילה הלך. הבטנו מוקסמים בשדות החמניות הפורחות בעמק, שהזכירו את שדות החמניות בעמק אחר, עמק הלואר, בפרובנס, בתוסקנה. לא יכולנו להתעלם מצבעם הוורוד של הרדופי הנחל הפורחים במלוא עוזם. והירח? הירח הכי יפה בעולם שמקרין אור נגוהות חיוור על הכנרת, שנראתה בלילה הוא כמו אגם של ממש, הממתין רק לישו שיצעד שם על המים בפעם האחרונה. יופי שקשה לתפוס. נושמים ארץ ישראל במלוא נפשנו. אהבה לטבע, לאנשים, לנוף, לחקלאים, לכפרים. ולשני דייגים היושבים בבוקר ערפילי בירדן הערי ועוצרים את זמן העולם של עצמם בלי חדשות, בלי מבזקים, בלי רייטינג, בלי מלחמות, בלי אינטיפאדה. רגעים ממושכים של ריחוף שנוגע לא נוגע בנשמה של כל אחד מאיתנו מבעד למעיל הדובון ולמדים המרושלים המאפיינים חיילי מילואים ותיקים. בחניון הלילי בסתיו הישראלי ראיתי בג'יפ של דנגור אלומה גדולה של שיבולים זהובות. הביא הביתה לסלון שלו. פעם היינו מביאים חלווה ופלחי אשכוליות ממנות הקרב, עכשיו מסתבר מביאים אלומת שיבולים מניווט לילי בגליל. שעתיים של שירים המדברים סתיו מוקדשים לסתיו ומכניסים אותנו לאווירת הסתיו, ברדיו ללא הפסקה במרכז וצפון ללא הפסקה. עופר גביש, העורך המוסיקלי, חוקר זמר, מנחה שירה ומדריך טיולי זמר. הפקה, ויקה זולוקוב, אייל לוי על הביצוע הטכני, יואב חנני מסייע בעריכה המוסיקלי, ואני עורך ומגיש, גבי זוהר. אותי אל תוך גשם לפרקים ניטז על פני שתילים רכים, גשמים פזורים יורדים בכל הארץ. מה זה גשמים פזורים? טוב, אנחנו נשאל בדיוק בעניין הזה את דני רופ, קודם כל מה זה גשם לפרקים ומה זה גשמים פזורים. ומה זה גשמים מקומיים, באיזה מקום? דני רופ, החזאי של ערוץ 10, שלום לך. שלום, חג שמח, צהריים טובים. תגיד, נתחיל לאט לאט, גשמים לפרקים, מה זה אומר, איזה לא פרקים? אוהב, אני לא אוהב את המילה הזאת, זה מילה של פעם. יעקב גלעד כתב את זה בשיר, אתה לא תגיד שזה לא נכון. זה משהו של, אני נתתי גם מורה אצלנו בערוץ 10 לחזאים שעובדים איתי, המושג הזה לפרקים יוצא מהלקסיקון, מזכיר לי דלקות בפרקים וכל מיני כאלה. לא, המילה הזו עושה לי צמרמורת. אוקיי. גשם לפרקים. נכון. מה זה אומר, אתה מבין? זה כמו סיסמה. אנשים שומעים את זה וחושבים שזה משהו, יש מיוחד חליל המלחמה או משהו, וזה קוראים למילואים. גשם לפרקים. גשם לפרקים, דרך אגב, בתחנה שעבדתי בה בעבר, תחנה הממלכתית בכל ישראל, מאוד אוהבים להשתמש בביטוי הזה, גשם לפרקים, עד היום. זו הסיבה בדיוק, בגלל זה אני לא אוהב את זה. טוב, זה כבר עניין אחר. אז מה זה גשמים מקומיים? באיזה מקום הם יורדים? זה כבר משהו שאפשר להשתמש בו, כי יש קצת חוסר הבנה בנושא הזה. גשמים מקומיים, יש גשם שבא מסודר, מאורגן, מתחיל בצפון, מכסה שטחים גדולים בארץ, כשהוא בא אז הוא מתחיל בחיפה, ממשיך לחדרה, נכנס לתל אביב, מגיע לירושלים. זה גשם ממש. גשם מקומי זה בעצם סוג שאנחנו נמצאים באיזשהו משהו לא יציב באטמוספירה, שפה ושם, זאת יכול להיות למשל, נתן לכם דוגמה, בהרצליה ירד גשם, וברמת השרון, שזה מרחק של 2 קילומטר, קילומטר לא ירד גשם. יפו ירד ותל אביב לא ירד. זה דברים שאתה לא יכול להגיד, הגשם יהיה נרחב. אתה יכול להגיד שהוא יהיה מקומי, והוא יתמקד באזורים ספציפיים. קשה להגיד, נכון, תמיד אומרים, תמיד הוא יורד לא במקום שלי, אלא במקום של מישהו אחר, ובאיזה מקום, אז אני יכול להגיד גשם מקומי בצפון. גשם מקומי לא חייב להיות גשם חלש, דרך אגב. גשם מקומי יכול להיות גשם חזק מאוד. גם שבר ענן? גם שבר ענן, אבל הוא מקומי. זאת אומרת, קשה להגיד את הביטוי שבר ענן מקומי. אבל גם זה יכול להיות. זאת אומרת, יכול להיות שבאזור מסוים בצפון, נגיד, יש שבר ענן, ולידו לא קורה שום דבר, או יש טפטופים, או שבכלל אין גשם. ולכן, המושג מקומי, א', יש כזה דבר, זה לא המצאה של החזאים. מצד שני, זה נכון, זה הפך עם השנים לבדיחה, שחזאים לא ממש יודעים מה יהיה, הם אומרים גשם מקומי. לחסות את מה שקרה כסתח. אבל זה לא רק, כי זה באמת תופעה שרואים אותה גם הרבה בארץ, לצערי, כי הגשמים פה הם כל כך מפוזרים, וכל כך לא מאורגנים בשנים האחרונות, שאתה לא רואה גשם מאורגן שבא ומחסה מדינה שלמה, אלא זה כזה מקומי. דני, אנחנו בתוכנית שמוקדשת לסתיו, תקן אותי אם אני טועה, סתיו, נדמה לי זו העונה הכי אהודה או אהובה על החזאים, מפני שסוף סוף יש לכם קצת אקשן, פה גשם, שם טיפות, קצת חמסין. סתיו, זה נכון, כי זה אחרי תקופת יובש, אתה יודע, זה כמו כדורגלן אחרי עונה שהוא לא שיחק, והוא עולה למגרש. אתה כמה חודשים היית צריך להמציא מזג אוויר ולמצוא מזג אוויר ולחטט, ופתאום מזג אוויר קורה. מן העבר השני, הסתיו ואביב, בעיקר הסתיו, עונה מאוד הפכפכה, שמזג אוויר שם משתנה כמעט מיום ליום, בלתי צפוי, מאוד קשה לחיזוי, ולכן, אחרי תקופה שבוא נגיד, אצלנו זה שנת קיץ, אתה פתאום צריך לחזור חזרה לכושר גבוה, אז אתה פותח את העונה עם עם ממש בלגן במזג אוויר. אתה לא פותח את זה ככה סולידי, זה מתחיל בבום. אתה צריך באמת לרדוף אחרי גשמים מקומיים, ובעונה הזאת, בסתיו הישראלי, זה לא כמו הסתיו האירופאי שקר ונעים. הסתיו הישראלי מאופיין בשינוי מזג אוויר מאוד גדולים, בשרבים שאין בקיץ. בקיץ למשל אין שרב. בקיץ חם, חם ולח וחם ויבש. אין שרב. בסתיו הישראלי יש שרב, הטמפרטורה יכולה לעבור את 40 מעלות. בדרך כלל ביום כיפור. יש כל מיני כאלה אמונות שלות, שאם יורד גשם חזק בסוכות, אז אחר כך השנה יבשה, כל מיני, יש כל מיני המצאות של כל מיני אלפים, לפעמים זה עובד. אפרופו באמת סוכות, מה לפי הערכתך צפוי בשנה הקרובה? אני רואה שכל שנה ושנה, דני, כמות הגשמים ותקופת הגשמים הולכת ומצטמקת, הולכת ומצטמצמת. בשנה שעברה זה היה משהו כמו דצמבר עד פברואר, זה מה שצפוי לנו? מה שרואים בשנים האחרונות, בלי להיכנס לעומק המדעי ולמחקר, אבל ככה, בתור אחד שעובד בזה הרבה שנים, אז בשנים האחרונות, 5-10 אפילו שנים האחרונות, יש תופעה שרואים אותה בבירור שהחורף הישראלי מתחיל מאוחר ומסתיים מאוחר יותר. זאת אומרת, אם פעם באוקטובר היו לנו שברי ענן מאוד רציניים באילת ושיטפונות, אנחנו לא רואים את זה בשנים האחרונות, ופעם בנובמבר, בשנות ה-80 בוודאי, בתחילת שנות ה-90, נובמבר היה חורף כבר. כבר זהו, היה קר וכמויות גדולות של גשם ומערכות מסודרות. בשנים האחרונות זה כזה פה ושם, ורק בסוף דצמבר, אפילו בינואר, החורף בא, ואז הוא בדרך כלל נמשך עד מאי, או עד אפריל, מה שלא היה פעם. פעם באפריל הכל היה נגמר. אז, ורואים עוד דבר, רואים שבאמת, זה תופעה מחזורית, אנחנו רואים בשנים האחרונות פחות ופחות גשם, מנעבר השני אנחנו רואים התפרצויות מאוד חזקות, זאת אומרת, מה שהחקלאים מאוד לא אוהבים, החקלאים אוהבים גשם בעיתו. עוד גשם שיורד מסודר, מפוזר טוב. גם על זה רותי נבון שם, כן. שר הפעם שיר. אני רוצה לשאול עוד משהו על השירים. כי אנחנו עוסקים היום בשירי סתיו. עכשיו, יש פה אווירה מיוחדת בשירים האלה. יש משהו ביונים, באוויר, ביונוספירה, באטמוספירה, שמביא את המשוררים ואת האוהבים להתנהג אחרת? בוודאי, מה זה? אתה יודע שמישהו כותב שירה או סיפור, תמיד מושפע ממה שהוא רואה ומרגיש. אז אני מתאר לעצמי שאתה יכול לפעמים, אתה קורא הרבה ואתה בתוך העולם הזה, אתה יכול לחוש באיזה תקופה של השנה. אותי תמיד מעניין ויוולדי שכתב את 4 עונות, באיזה עונה הוא כתב את 4 עונות. אבל ברור שיש השפעה, מזג אוויר משפיע על מצב הרוח, וכשיש לך מצב רוח קודר, אתה כותב אחרת, והמוזיקה שאתה שומע היא אחרת. הרבה מהחברים שלי, כולל אני, חולים במחלת החורף, למרות שאתה יודע, החורף מבחינתי זה שיא העבודה ושיא האנרגיה, מצד שני אני אוהב קיץ, אז כשמזיזים את השעון והחשיכה נופלת 5:15 ויש ימים אפורים וקרים, אני נכנס קצת לסוג של דיכאון חורף. אז אני, יש לי מאבק פנימי תמיד בין האהבה הגדולה שלי לאביב ולקיץ לבין האהבה הגדולה שלי למקצוע, שהוא מייצר עניין רק בעונות המעבר ובעיקר בחורף. לקראת סיום, דני רופ, דרג לנו את האהבה שלך מ-1-4. באהבה למה? לעונות. זה דבר ראשון, זה אביב. אני הכי אוהב את האביב. 2 זה הסתיו. אביב, סתיו, קיץ, ובסוף חורף. עכשיו, זה האהבות האישיות. אני חייבים להפריד, אני מפוצל. זה האהבות האישיות. האהבות המקצועיות זה עדיין אביב, חורף, סתיו וקיץ. וכמובן, אסור לשכוח את הסקי והשלג שקורה בחורף, וזה אחת האהבות שלי, אז זה מתחבר. אז אני בן אדם מפוצל בקטע הזה. דני רופ, חזאי ערוץ 10, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, סתיו נעים. עופר, אחד השירים המקסימים של הסתיו בעצם נכתב כשיר פרודיה על קרן פלס, נכון? הבטחתי שהיום לא נהיה במלנכוליה ונהיה עליזים ושמחים. אז גם זה, יורדים קצת על גל מסוים בזמר העברי, על מזק ו... מתוך ארץ נהדרת כמובן. כן. היום הראשון של הסתיו. אני אהיה רק שקע בקרית, היא בטח ירדה לקנות מיץ גזר, אתה תהרהר ולא תבין שהלכתי לתמיד. תכין קפה של בוקר, ראשון של סתיו, ואת הפתק שהשארתי תגלה כשתחפש את החלב. אני עוזבת אותך יואב, הלך הבית במושב, הלכו גם הקניות בשלב, כי מהיום הראשון של הסתיו כבר לא נסגרת כמו ישנב, ולא אכפת לי מעכשיו אם יואב כבר לא יואב. ביום הראשון של הסתיו אני מנסה למחוק את יואב מתוך הטלפון, כנראה שלא ידעתי בדיוק מה בדיוק אני עושה, כי כל השיחות משיבון יצאת אל הרחוב ביום ראשון של סתיו ומפרגנת לעצמי שלושה סמבוסק באבולפיה ובנה ביום הראשון של הסתיו אני עוזבת אותך יואב הלך הבית במושב ולא ניקח מ-SOS כלבלב כי מהיום הראשון של הסתיו כבר לא זרה כמו תותיו ולא אכפת לי מעכשיו כי מאב כבר לא יאהב וכמה טוב לי לבדי חורשת על אבי עודי יוצאת לשופינג שחבל עם חבר הומוסקסואל ברגעים בהם הלב קצת נעצב אני חושבת לעצמי זה רע הולכת ממך יואב הלך הבית במושב וגם הירח פלש בחוף השנהב וחשוב לי מאוד יואב שנשאר ידידי מעכשיו נצחק נראה סרטים יחדיו ואם אפשר אז גם נשכב מצחיקה על מזק. חמוד, חמוד. אפשר להתלוצץ על הסתיו לפי דעתך, אופר? או שהסתיו הוא רציני מדי כדי שנתלוצץ עליו? אני חושב שעצם העובדה שמתלוצצים עליו זה סימן שיודעים שכולם מתייחסים אליו ברצינות. כי אחרת לא היו עושים שיר כזה דווקא על היום הראשון של הסתיו, אני אוהבת, עוזבת אותך יואב, הלך הבית במושב, ולא ניקח כלבלב. עוד מעט נדבר עם פסיכולוג, והוא בטח יאמר לנו שהסתיו זה סוג של צפירת אזעקה לקראת החורף, המלנכולי והעצוב אולי. מה אתה אומר? זה מה שמעניין, אם זה מאושש במבדקים ובעובדות מדעיות, או שזה באמת רק אנחנו התרגלנו בגלל... בוא נבדוק, שלום רב, חג שמח, דוקטור מולי לעד. אנחנו נגיד פרופסור מולי לעד. פרופסור מולי לעד, הנה. שבים. בהחלט. חלה אקדמית תל חי. בהחלט. יפה. תאמר לי מולי, הסתיו הוא סוג של באמת צפירת אזעקה, או שעונת שנה שלא צריכים לחבר אותה דווקא לתחושות, רגשות? תראה, קודם כל כן צריך לחבר אותה לרגשות. אנחנו אמנם נעשינו חיה יותר ויותר מבויתת, אבל כמו בעלי החיים האחרים, אנחנו בהחלט מושפעים מחילופי עונות, מרמת האור, תכף נדבר על זה. אבל אצלנו, היהודים, יש לנו עוד שמחה שהיא גם צרה. החגים הם אחד מהדברים שאנחנו מכירים אותו, שהוא עוד אלמנט שמעלה בספרות הפסיכיאטרית, נגיד, אנשים שמגיבים קשה לאירועים האלה. אבל בוא נלך צעד צעד. קודם כל, הספרות היא בהחלט מאוד ברורה שנוטים לדיכאון, בעיקר לדיכאון, עונות מעבר הן בעייתיות מבחינתם, והיום אנחנו גם יודעים פחות או יותר את אחד המנגנונים שגורם לכך, וזה התמעטות האור. ברגע שיש התמעטות האור, אני לא אעשה פה שיעור בביוכימיה, אבל יש הורמונים מסוימים שהפעילות שלהם יורדת, ואנחנו מכירים את הטיפול שהיום מתפתח מאוד במדינות צפון אירופה, ששם זה לא סתם יורד האור, אלא זה נכנס לחושך, שאנשים כטיפול בדיכאון בעצם ישנים תחת מנורות או נמצאים כל היום תחת מנורות שהתדר שהן משדרות זה תדר של אור שמש, לפחות בחלקו. אנחנו יודעים שהחוסר באור הזה גם גורם למשל לשינויים הורמונליים אצל בנות בגיל הנעורים, ועוד כל מיני דברים ש... בהחלט יש לזה קשר. אז אמיתי לגמרי. אגב, זה לא רק נדמה לנו, זה לא רק בגלל המשוררים. המשוררים מגיבים לזה. עכשיו, תראה, אנחנו צריכים לזכור שלפני שבערך, נאמר, מה זה, 1,500 שנה, נכנסנו לתוך מבנים באופן יותר ברור, ולפני כ-100 ומשהו שנה התחלנו גם להעיר אותם באור מלאכותי, אנחנו היינו בעל חיים כמו כל הבעלי חיים האחרים, שהיה מאוד מאוד מושפע מיונות השנה, וזו עונה שמתחילים להסתגר. אתה יודע, גם יש השמנה של חורף, אנשים אומרים, לא, לא, זה לא נכון. בוודאי, הגוף שלנו, כמו גוף של כל היונקים, מכין את עצמו לעונה שיהיה יותר קר, ולכן אנשים מקבלים את מה שאנחנו קוראים גלגלי הצלה של החורף, או טיירים של החורף. עכשיו, כולם נכנסים ללחץ והולכים עוד ועוד למכוני כושר, ואז הם מתחילים להתבאס ונכנסים לדיכאון, כי לא יורד להם מספיק המשקל. אז זה, אני אומר, זה בצד האחד. צריך לזכור את זה, יש לזה גם בסיס. אבל אני אומר, השכיחות של זה היא באמת של אנשים שהרגישות שלהם גבוהה. ואנשים האלה, הם יודעים להגיד את זה שבעונות האלה הם נכנסים לחלק הדיכאוני של החוויה. והם יודעים את זה טוב מאוד, שמהלך הקיץ יש להם אפיזודות קצרות יחסית, נגיד, של דיכאון, ופתאום עם ירידת, הם קוראים לזה עם כניסת הסתיו, מתחיל להם יותר חוויות של דיכאון, ולפעמים דיכאון מאוד מאוד ארוך, שכמובן מחייב, יש היום אמצעים כימיים להתגבר עליו. זאת אומרת, אם היית יכול לתת המלצה בהקשר לשעון החורף ושעון הקיץ, היית מנסה להרחיק את שעון החורף כמה שניתן? בוודאי במדינה מזרח תיכונית, או מה שנקרא במובן של תאורה, קוראים לזה סובטרופית, בוודאי שהייתי מנסה להעריך את הזמן שאנשים נחשפים לאור. באופן מובהק, אנחנו אבל יודעים שיש לזה עוד כל מיני סיבות שמשנים את זה, וחוץ מזה אני חושב שאנשים צריכים לפחות לנסות, זה בעייתי, בעיקר בעולם המודרני שעובדים בשעות האור במבנים סגורים, למעט אנשים שמת מרגישים את התחושה הזאת, למעט שעות בתאורת ניאון, וכן לנסות אם יש אור בחוץ, לצאת החוצה וכן לספוג מהאור הטבעי. האור הטבעי הוא זה ש מעורר את המנגנון הזה שהוא בהחלט שולט על מצב הרוח הספציפי הזה. אגב, קראתי, אופר ומולי, קראתי מחקר מאוד מעניין שאצל האסקימוסים שהם נאלצים לחיות חצי שנה בחושך, יש שיעור גבוה מאוד של התאבדויות. אצלהם, אצל הפינים, תחשוב שבפינלנד, למה אנשים צריכים להתאבד שם, לפחות עד לשנים האחרונות, זאת הייתה מדינת רווחה מהמפותחות בעולם, אחוז האובדנות שם, כלומר הנטייה להתאבד גבוה מאוד, והוא על רקע הזה של דיכאון. הבעיה בדיכאון החריף, באמת שאנשים נכנסים למחשבות של רצון לסיים את החיים. אבל אני בכלל לא מדבר על הקיצוני, אני מדבר על זה שבכלל אנחנו מכירים שבעונת המעבר וכניסה לחורף, יש את הירידה הזו, אבל אני רוצה עוד בכל זאת להדגיש את החגים. תראו, לתוך האווירה המדחדכת הזאת שיכולה להיות אצל חלק מהאנשים באופן טבעי או באופן שקשור למנגנון הזה שקצת התעוות אצלם או גנטית או אחרת, יש את החגים. החגים זה לחץ מאוד רציני, שואלים אותך איפה אתה בראש השנה, נכון? כמו שואלים איפה אתה בפסח, שואלים אותך גם איפה אתה בראש השנה. ואיפה אתה בחגים? ואנשים שממילא הסיטואציה של בדידות מצד אחד, או הכיוון של מתחים משפחתיים והלחץ הזה להיות בתוך החבורה הזאת, בהחלט ידועים כמעוררי מתח נפשי, ואצל חלק מהאנשים גם מעוררי הדיכאון. אז אי אפשר להגיד מה פה בדיוק הביצה ומה התרנגולת, אם זה האור או זה מה אור, כלומר המפגש המשפחתי, אבל בהחלט לחלק מהאנשים הצירוף הזה הוא לא טוב. אבל חלק מהאנשים נשים רומנטיים, וגם את זה צריך לזכור. כן, אנחנו דרך אגב נשמיע בסיום השיחה הזאת, נשמיע שיר שהוא מדבר על סתיו של אהבה, אופר, וזה דווקא היבט אופטימי, אם כי אני בטוח שמת העולם נחלק, אני לא יודע אם לשני חלקים שווים, אבל הייתי אומר שהעולם נחלק לשני חלקים, אלה שנאנחים אנחת רווחה אמיתית כשהחגים האלה סוף סוף מגיעים לסיומם, ואלה שהיו מוכנים לחגוג עוד כמה חודשים. בכל מקרה, השירים האלה הם חלק מהטיפול התרופתי. השירים השמחים שאנחנו מביאים היום, שמראים שהסתיו הוא גם, יש בו אווירה של שמחה, ואפילו צחוק ראינו קודם. אז בואו אני אחבר אתכם שנייה אחת למדע. אין כמעט שום תחום מתחום הטיפול באומנות שעובד כל כך ישיר על אזורים ספציפיים של רגש במוח כמו מוזיקה. ולכן אני בהחלט מסכים איתכם שמוזיקה מסוג מסוים תעורר רגשות מסוג מסוים, ומוזיקה אחרת תעורר את הדבר אחר. ועכשיו, המוזיקה לכאורה מלנכולית היא גם הרבה פעמים עם גוון מאוד רומנטי. ולכן היא גם מעוררת את החלק שהסתיו יש לו גם את החלק הרומנטי כנראה. אתה יודע שפרות נותנות יותר חלב עם מוזיקה? מאוד ספציפית כמובן, לא עם מטל, עם מוזיקה קלאסית שיש לה מבנה מאוד ברור. עם heavy metal אני חושב שהן אולי מוציאות ברזל. פרופסור מולי לעד, מיכאל תל חי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נגמר חתימה טובה, ביי.